বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। নাজরীনে কিরাম, পিস টিভি পে তালিম ও তরবিয়ত আর তজকিয়া ও তরবিয়ত কে উনওয়ান সে এক প্রোগ্রাম কা বাকায়দা আগাজ করনে যা রহে হ্যায়। আর আমারে আজ কি ইস মজলিস মে হামারে মুআজ্জিজ মেহমান আলেম ইসলাম কে আজিম আর নামবর আলেম দীন জনাব কারি শোহেব আহমদ মীর মুহাম্মদী সাহেব হাফেজাহুল্লাহ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان کو اپنی مجلس میں خوش آمدید کہتے ہوئے کرش صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ تو پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں، میں آپ سے پہلا سوال یہ کروں گا کہ تزکیہ، جیسے آپ سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں تزکیے کو کس طرح ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، اس لفظ کو بھی اور اس کے اصل مقاصد کو بھی، تو آپ ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ تزکیہ ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کس چیز سے یہ ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من زكاها۔ اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے، ایک انسانی جسم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اس کی نشو و نما کے لیے اس کی تمام تر ضروریات کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کیا ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں روح کو داخل کیا ہے، اور روح چونکہ آسمانوں سے آئی ہے، اس کی نشو و نما کے لیے اس کی غذا کا بندوبست، اس کی خوراک کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے کیا، جس کو وحی الہی کہا جاتا ہے، جس کو شریعت اسلامیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، انسان جتنا بھی توانا ہو، خوبصورت ہو، طاقتور ہو، اگر روح کا رشتہ اس جسم سے توڑ دیا جائے، اس جسم کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ ٹھیک، اس سے پتہ یہ چلا کہ اصل انسان کی قیمت روح کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ نہیں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، کل شیئن یرجع الی اصلہ، ہر چیز جو جہاں سے آئی ہے اسے وہاں ہی پلٹ کے جانا ہے۔ مٹی سے بنایا گیا جسم ایک نہ ایک دن مٹی میں ہی واپس چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت انسان کی تخلیق کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، والذی خلقکم من تراب، تراب صحیح، پھر اسی تراب کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کیا، ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، اور تیسری جگہ فرمایا انا خلقناہم من طین لازب، لازب صحیح، ہم نے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی کے اندر پانی ملا کے، اور پھر چپکنے والی مٹی، اور چوتھی جگہ فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، ایک کھنکھنانے والی مٹی ہے، صحیح۔ اور پانچویں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، مسنون صحیح، ایسی مٹی جو دیر تک پڑی رہے اس میں ایسی سمیل پیدا ہو جائے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف انداز میں انسان کی تخلیق کے جزاویے بیان کیے ہیں، مفسرین اور علماء بیان کرتے آخر کیوں، اور صحیح الجامع کی ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، صحیح، وخلقت الجان من مارج من نار، اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، وَخُلِقَ آدَم مِمَّا اُصِفَ لَكُمْ، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز سے پیدا کیا جس کا وصف قرآن میں بیان ہوا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے پانچ آیتیں سنی، پانچ آیات سنی، صحیح، بلکہ ایک دوسری روایت بھی اس بات کی وضاحت کرتی ہے، خُلِقَ آدَم مِن ثَلَاثِ تُرُبَات، یہ بھی صحیح الجامع کی روایت ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تین مٹیوں سے پیدا کی، بیضا وحمرا وسودا، سفید مٹی سے، سرخ مٹی سے اور کالی مٹی سے، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تیسری روایت جو بھی صحیح الجامع میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں اور اس کو صحیح کہا ہے، لما خلق اللہ الخلق، اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا مخلوق کو، قبض من جميع الارض قبضۃ، اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے مٹی اپنی مٹھی مبارک میں لی، فجاء بن آدم علی قدر الارض، جو مخلوق پیدا کی اس مٹی کے اوصاف کے مطابق پیدا کی، منہم الاحمر والابیض والاسود، کسی کو سفید رنگ دے دیا، کسی کو سیاہ رنگ دے دیا، کسی کو سرخ رنگ دے دیا، ومنہم بین ذلک، اور کسی کا رنگ دو چیزوں کو ملا کے دو کلر ملا دیے، گندم گوں ہو گیا یا زیادہ سرخ ہو گیا یا زیادہ کالا ہو گیا، منہم الخبیث والطیب، کچھ پاکیزگی کو پسند کرنے والے اور کچھ خباثت کو پسند کرنے والے، ومنہم بین ذلک، کسی میں دونوں قسم کے جذبات ہیں، منہم الحزن، بعض ایسے ہیں جو غم زدہ ہر وقت رہتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو ہر وقت خوش مزاج رہتے ہیں. یہ تمام کی تمام اوصاف اللہ تعالیٰ نے انسان میں شروع سے ہی ودیعت فرما دیے، محبت کے جذبات بھی رکھے، غصے کے جذبات بھی رکھے، نفرت کے جذبات بھی رکھے، لیکن ان تمام جذبات کو توازن دینے کے لیے اور ان کو صحیح رخ دینے کے لیے انبیاء اور رسول کا ایک تسلسل قائم فرمایا، اور شریعت کے نام سے، وحی کے نام سے کتاب نازل فرمائی. آخری کتاب نوشتہ ہدایت قرآن مجید ہے، جس کا موضوع بھی انسان ہے، جو انسان کی ہی فوز و فلاح پہ گفتگو کرتی ہے. یہ جو چین ہے قرآن مجید نے جو بیان کی ہے، جو حدیث نے بیان کی ہے، انبیاء اور رسل نے ان کو ڈائریکشن دینے کے لیے جو لائحہ عمل دنیا کے سامنے پیش کیا، اس کو تزکیہ کہا گیا ہے. اور ویسے بھی عربی زبان میں اگر دیکھا جائے تو تزکیہ یہ زکا یزکو سے ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کو نشو و نما دینا، کسی چیز کو بڑھانا، فروغ دینا، پروان چڑھانا. بلکہ آپ اگر اس کا معنی عام زبان میں اگر سمجھنا چاہیں، ڈیولپمنٹ، گرو کے معنی میں. اور بعض علماء نے ایک دوسرا پہلو پیش کیا ہے تزکیہ کا، کہ نفس کو تمام قسم کی آلودگیوں سے اور علائشوں سے پاک کرنا، صحیح، نفس کو خوبصورت اور خوشنما بنانا، یا کسی بھی چیز کو پاکیزہ بنانا اور اس میں عمدگی پیدا کرنا، اصلاح کر کے سنوارنا، جس کو آپ بیوٹیفیکیشن کہہ سکتے ہیں، پیوریفیکیشن کہہ سکتے ہیں، یا آج کل کی زبان میں ریفائننگ کہہ سکتے ہیں، پالشنگ کہہ سکتے ہیں. اور دو آیتیں اگر ہم سامنے رکھیں تو تزکیے کا صحیح مفہوم واضح ہو سکتا ہے، کہ شریعت نے کیا کیا ہے، ہر قسم کے اخلاق رذیلہ، برے اخلاق، ان کو ختم کیا ہے. صحیح. اور اسی بات کی تعبیر قرآن یہ کرتا ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِ، تکفیر سیئات کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، اور تکفیر سیئات کا ایک معنی یہ ہے کہ ان گناہوں کو، ان کے اندر جذبات کو ختم کر دیتے ہیں. اور دوسرا خوبصورت اور عمدہ پہلو کیا ہے، کہ جہاں تکفیر سیئات ہے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اوصاف حمیدہ کی آبیاری کرنا. ٹھیک. اور یہی ایک منہج تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اور حالی نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، وہ مار اور لوٹ میں تھے یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے. لیکن اسی طرح کی انسانیت کو جو صحیح رخ ملا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے ملا ہے، آپ کے تزکیہ سے ملا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو احسان عظیم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس میں پہلی بات کیا بیان کی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کی بعثت کا مقصد بھی بیان ہوا. چار نکاتی ایجنڈے کے تحت آپ نے کام کیا، لوگوں کو قرآن مجید سنانا، اور مطلوع آیات کی روشنی میں ان کی تربیت اور تزکیہ کرنا، اور پھر اس تزکیہ اور تربیت کے نقوش کو گہرا کرنے کے لیے اور دیر پا رکھنے کے لیے باقاعدہ کتاب و حکمت کی تعلیم صحیح. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو انسانیت واضح گمراہی میں تھی. تزکیہ کی علماء نے مختلف اقسام بیان کی ہیں، بنیادی طور پہ اس کی پانچ اقسام کی جاتی ہیں، فکری تزکیہ ہے، عملی تزکیہ ہے، اسی طرح ظاہری اور مادی تزکیہ ہے، اسی طرح باطنی اور روحانی تزکیہ ہے، اور سماجی اور ملی تزکیہ کا بھی اضافہ کیا گیا ہے. فکری تزکیہ سے مراد یہ ہے کہ انسان عقلی طور پر اور اپنے تخیلات، نظریات اور ہر وہ عقائد جو شریعت سے متصادم ہیں ان سے دستبردار ہو جائے. ہر وہ فکر، ہر وہ نظریہ، ہر وہ خیال، وہ عقیدہ جو شریعت سے متصادم ہے اس سے دور ہو جائے. اور عملی تزکیہ سے مراد یہ ہے کہ انسان ہر ایسے اعمال اور افعال جو شریعت سے ثابت نہیں ہے اس کے قریب نہیں جانا. مادی اور جس کو ظاہری تزکیہ کہا گیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہری طور پہ خوبصورت بنایا ہے، ظاہری اور باطنی پیوریفیکیشن حاصل کرنے کے لیے اس کو اپنے لباس، اپنے جسم اور اس کے معمولات کو شریعت کے اصولوں کے پابند کرنا ہوگا. باطنی اور روحانی تزکیہ یہ ہے کہ انسان ہر قسم کی وہ نیت، وہ ارادہ جسے اللہ کی رضا کے بجائے شہرت مقصود ہو، دنیا کے اندر واہ واہ مقصود ہو، دنیا کو دکھلاوا مقصود ہو، اس سے اپنے آپ کو بچا لے. اور ملی اور سماجی تزکیہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے انفرادی اعمال تھوڑا سا اوپر جانا چاہیے اور قوم و ملت کی تعمیر اور تطہیر کے لیے پراپر پلاننگ کرے. جو آپ نے قسمیں بیان کی ہیں ابھی، ان میں فکری تزکیہ، ظاہری تزکیہ، عملی تزکیہ اور اسی طرح باطنی تزکیہ آپ نے ذکر کیا، یہ ایک فتنے کے طور پہ ہمارے یہاں موجود ہے. لوگ باطنی تزکیے کے نام پہ اور روحانی تزکیے کے نام پہ اور تزکیے کے نام پہ لوگوں نے دکانداریاں بنائی ہوئی ہیں. وقت ہمارے پاس کم ہے، مختصر سے ایک لائن میں آپ کی بتائیے کہ کیا ان کا سدے باب ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ ان تمام کے تمام پہلوؤں پہ انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں گفتگو تو کریں گے جہاں ہم تزکیے کے اصول بیان کریں گے، لیکن میں ایک حقیقت جو قرآن نے پیش کی ہے اور حدیث نے پیش کی ہے وہ پیش کر کے بات کو مکمل کرنا چاہوں گا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، بارش تو اللہ نازل کرتے ہیں اور بارش رحمت ہے، لیکن ہر وادی کا جتنا ظرف ہوتا ہے اس کے مطابق. یہی سے ہم سلسلہ اکرام دوبارہ شروع کریں گے. ناظرین اکرام، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. محترم قاری صاحب کی بڑی خوبصورت گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ العزیز. ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، تزکیہ اور تربیت پروگرام میں گفتگو جاری ہے ہمارے آج کے معزز مہمان محترم قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب حافظہ اللہ کی. وقفے سے پہلے ہم قاری صاحب سے سوال کر رہے تھے کہ تزکیہ جو ہے، یہ تزکیہ کی جو آگے دکانداریاں بنی ہوئی ہیں، اس حوالے سے قاری صاحب کیا کہتے ہیں؟ تو وہیں سے ہم سلسلہ کلام آگے جوڑتے ہیں. قاری صاحب، یہ تزکیہ نفس، یہ دو لفظ ہیں، ایک تزکیہ ہے اور ایک نفس ہے، یہ آپ نفس کی ڈیفینیشن بیان فرمائیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نفس کیا ہے جس کی تطہیر کے لیے، جس کی پاکیزگی کے لیے، جس کے تزکیے کے لیے اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے قرآن مجید میں، جیسے آپ نے بہت ساری آیات کے ساتھ بیان فرمایا اور انبیاء کرام کا جو سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کیا، یہ ساری باتیں آپ ہمیں ارشاد فرما چکے ہیں. تو یہ ذرا نفس کے بارے میں بتائیں کہ یہ نفس کا لفظ جو ہے یہ کس چیز پہ بولا جاتا ہے، آیا روح پہ بولا جاتا ہے یا اور کوئی چیز ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تین نفسوں کا تذکرہ کیا ہے. ان میں ایک نفس نفس امارہ ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا ہے، اور جب وہ تحقیق ہو رہی تھی کہ کون مجرم تھا، تو وہاں آخر اس بات تک پہنچا گیا کہ اس عورت نے اقرار کیا کہ یہ جرم میری طرف سے تھا، نہ کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے. بالکل صحیح. تو وہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں حکایت کرتے ہوئے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، ان النفس لامارت بالسوء، نفس امارہ حقیقت میں وہ انسان کے اندر نفس ہے جو انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے، برائی کی طرف رغبت دلاتا ہے. بلکہ افمن زین له سوء عمل فرآہ حسنا، برائی کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. دوسرا نفس ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ سے مراد یہ انسان کا دل ہے اور اس کا ضمیر ہے جو ملامت کرتا ہے. بلکہ اگر آپ اس کو بالفاظ دیگر یہ کہہ سکیں کہ اللہ نے دل میں ایک عدالت رکھی ہے جو نیکی اور برائی، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرتی. اور جب تک انسان کا نفس لوامہ پاورفل رہتا ہے تو انسان سفلی خواہشات جو ہیں، لو ڈیزائر جو ہیں، اس سے بچا رہتا ہے. نفس امارہ اس پہ غالب نہیں آتا. ٹھیک. اور اگر یہ پاورفل نہ ہو، نفس امارہ پاورفل ہو جائے، تو پھر انسان ہمیشہ ستی قسم کی خواہشات پہ اپنی پوری زندگی کو لگا دیتا ہے. نفس مطمئنہ جو سب سے خوبصورت نفس ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا جذبہ اور ایسے جذبات کو دل میں رکھا ہے کہ جب یہ جذبات پیدا ہو جائیں کہ 100% اللہ تعالیٰ کے احکامات کا قائل انسان ہو جائے اور اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے اور اس کو کرنے کے لیے 100% تک پہنچنے کے لیے اپنی قد و قامت شروع کر دے، تو یہ نفس مطمئنہ ہے. اور اسی بات کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اے نفس مطمئنہ، ارجعي الى ربك راضيه مرضيه، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ راضی ہو کر، اور تجھ پہ بھی تیرا رب راضی ہو گیا. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نفس مطمئنہ انسان کو جنت کی نوید سناتا ہے، اور اللہ کے مقرب بندے اور اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں شامل ہونے کے لیے نفس مطمئنہ کا حصول ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ایک حقیقت ہے، جب بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها، بارش تو اللہ کی رحمت ہے، بالکل صحیح، لیکن ہر وادی اپنے ظرف کے مطابق پانی کو لے کے چلتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، بالکل صحیح، جسے سونے اور چاندی کی مائنز ہے، کانے ہیں، انسان بھی ایسے ہیں. خیارهم في الجاهلية خیارهم في الإسلام. اذا فقه، جو لوگ جاہلیت کے اندر اچھے سمجھے جاتے تھے، جب انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور دین کی فقاہت حاصل کی، یعنی شریعت کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویوں اور رویوں کو کر لیا اور قرآن و سنت کی سرپرستی کو قبول کر لیا انہوں نے، صحیح، تو وہ سرداری اسلام میں بھی باقی رہی. بے شک، کوئی شک. اور یہ جو اس وقت دنیا میں فتنہ ہے اور طرح طرح کے زاویے ہمیں تزکیے کے نام سے ملتے ہیں جن کا قرآن و سنت سے تذکرہ نہیں ملتا، جو اس کا تعلق نہیں ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی صحیح فہم جس شخص کے پاس نہیں ہے، اس کو کبھی صحیح ڈائریکشن نہیں مل سکتی. اب قرآن مجید کی 3 آیتیں ہیں، اگر ان 3 آیتوں کو بغور پڑھا جائے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہم نے زمین کے اندر جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، اور دوسری جگہ فرمایا، وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، صحیح. اور تیسری آیت میں آتا ہے، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کس نے حرام کیا جو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا، پاکیزہ بنا دیا ہے؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، یہ دنیا میں مومنوں کی وجہ سے کافروں کو بھی مل رہا ہے، اور قیامت کے دن صرف مومنوں کو یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت نعمتوں سے نوازیں گے. اب ان تین آیتوں سے کیا مراد ہے کہ کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس میں زندگی کے سانسوں کو پورا کرنے کے لیے اس رب کی رہنمائی ضروری ہے. اب کتنے لوگ جو ہیں بہت سارا تزکیہ اور بہت ساری تربیت کی بات کرتے کرتے اچھا کھانا آ جائے تو اس کے اوپر پانی ڈال دیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تزکیہ ہے. نفس کشی جو ہے یہ تزکیہ کا نام نہیں ہے. ٹھیک, تزکیہ کا مطلب بڑا ایک اہم نقطہ ہے جو لوگ ہیں ان کے اندر, عام عوام کے اندر یہ بات زیادہ معروف اور رائج ہے کہ جی نفس کشی جو ہے نا, اپنے آپ کو مار ڈالنا, خواہشات کو دبا دینا اور خوشی غمی سے نکل جانا اور کھانے پینے سے بیگانہ ہو جانا, اس کا نام تزکیہ ہے. اور یہی ایک بگاڑ ہے جو قرآن و سنت کی رہنمائی نہیں لیتا, اس میں اس طرح کا بگاڑ بس اوقات ظاہر ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا رہبانیت فی الاسلام, بے شک اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. صحیح, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال. کیا کسی فقیر اور کسی ضرورت مند کو بھی لباس نہ دینا اور مال کو جمع کر لینا اور خود پھٹا پرانا لباس اس لیے زیب تن کرنا کہ لوگ کہیں بہت متقی ہیں, یہ تقوی نہیں ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو نعمت سے نوازا ہے تو اپنے بندے پر اس نعمت کا اظہار چاہتے ہیں. بالکل صحیح. اور دوسری روایت میں اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر, جو تھوڑی چیز کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ زیادہ نعمت بھی مل جائے تو اللہ کے شکر گزاری نہیں کرے گا. التحدث بنعمت اللہ شکر, اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنا بیان کرنا یہ شکر ہے. شکر کی. وترکها کفر, اور اس کو چھوڑ دینا یہ نہ شکری ہے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجماعۃ رحمۃ, اتحاد و اتفاق یہ رحمت کی نشانی ہے. والفرقۃ عذاب, اور اختلاف اور تصادم یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور عذاب ہے. ناظرین اکرام, آج کے اس پروگرام میں ہم نے اپنے معزز مہمان مولانا قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب سے تزکیہ نفس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اس کے ایک پہلو پہ ہی ہم بات کر سکے ہیں. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا, ہم اس بات پہ تفصیل سے بات کرنا چاہیں گے اور ہمارے معزز مہمان قاری صہیب احمد صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ العزیز. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں.